Bismillahirrahmanirrahim. Bu bir ahadis kitabının 494. sayfasının birinci hadisi şerifi. Tirmizi rivayet etmiş Enes radıyallahu anh'ten ve Hasan sahih hadistir buyurmuş. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ey Harise'nin anası, ey Ümmü Harise, o senin oğlun bir cennettedir. Cennet bir tane değildir, tabaka tabakadır, 8 cennettir. Senin oğlun öyle bir cennettedir ki Firdevsel Ala diye adlandırılır orası ve bu Firdevsel Ala cennetin ortasıdır. Efendim, yüksek kıymetli yeridir, en faziletli yeridir. Senin oğlun orayı elde etmiştir. Bu hadis-i şerifin sebebi vurudu Bedir gazasında Harise radıyallahu anh şehit olmuş. Tabii annesi geride, oğlu vefat etmiş diye savaştan sonra haber ulaşıyor. İnsanın yüreği yanar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine demiş ki, ya Resulallah, eğer oğlum cennetteyse ne âlâ. Ama cennette değilse artık adam akıllı ağlayayım. Hem oğluma yandığıma, oğlumu kaybettiğime ağlayayım, hem de onun cennete gidemediğine ağlayayım. Artık bütün ağlama, bütün gücümle ağlayayım. Acaba durumu nasıl diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e oğlunun manevi halini, o savaşta vefatından sonraki durumunu sorunca Efendimiz böyle buyurmuş. Diyor ki, cennet bir tanecik bir yer değildir. 8 cennettir. Çeşit çeşit cennetler vardır. Senin oğlun cennete girmekten ayrı, o cennetin en yüksek yeri olan, en safalı yeri olan, en güzel yeri olan, en faziletli yeri olan Firdevs-i Âlâ'ya efendim nail olmuştur. Onu elde etmiştir, onu ele geçirmiştir. Böyle Peygamber Efendimiz'in yanında, onun emrinde savaş edip, cihad edip efendim o yolda şehit olduğu için Firdevs-i Âlâ kendisine nasip olmuştur. Müşterik ol, sevin diye annesine böylece müjde vermiştir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bize de başka hadisi şeriflerinden biliyoruz ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri, Allah'tan isteyeceğiniz zaman afiyet isteyiniz diye tavsiyesi var. Çünkü afiyet hem hastalıklardan korunmayı ifade ediyor, hem de dertlerden, gamlardan, kederlerden. Yani hem sıhhatli olmayı, hem mutlu ve huzurlu olmayı ifade ediyor. Hem dünyada hem ahirette hayırlara ermeyi ifade ediyor. Onun için insan, ya Rabbi bana afiyet ihsan et dediği zaman her şeyi derli toplu istemiş oluyor. Hem sıhhati istemiş oluyor, hem huzuru, mutluluğu istemiş oluyor, hem de ahiretin efendim hayrını istemiş oluyor. Bir de buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, Allah'tan istediğiniz zaman Firdevs-i Âlâ'yı isteyin. En yüksek olan, en iyi olan yer, cennetin en güzel yeri orasıdır diye orayı istemeyi bize tavsiye etmiş. Ya Rabbi biz aciz, naçiz, biçare, yüzü kara, eli boş kullarında Efendimizin tavsiyesine uyarak senden Firdevs-i Âlâ'nı dileriz. Cemalini görmeyi bizlere ihsan eyle, Firdevs-i Âlâ'yı bizlere de nasip eyle. İkinci hadis-i şerif, ya Ümme Rafi, izâ kumte ile salâti fesebbihillâhe aşren ve hellilîhi aşren ve ahmedîhi aşren ve kebbirîhi aşren ve estağfirîhi aşren fe inneke izâ sebbahti aşren kâle hâzâ lî ve izâ hellelti kâle hâzâ lî ve izâ hamitti kâle hâzâ lî ve iz estağferti kâle kad gafertu lek. Ümmü Rafi'den rivayet olunmuş bir hadisi şerif. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu mübarek sahabiye yani kadın sahabeye rıdvanullahi aleyhim ecmain buyurmuş ki ey Rafi'in anası, annesi Ümmü Rafi, namaza kalktığın zaman 10 defa Subhanallah de. Tesbih et. 10 defa tesbih et. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah dedi mi bu vazife yerine gelmiş olur. Ve hellilihi aşren. 10 defa La ilahe illallah, La ilahe illallah, La ilahe illallah de. Rahmedihi aşren. 10 defa da Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillah de. Ve kebbirihi aşren. 10 defa da Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber de. Vestagfirihi aşren. 10 defa da Estağfirullah, Estağfirullah de. Çünkü sen idâ sebbehti fe inneke idâ sebbehti aşren 10 defa Subhanallah, Subhanallah dedin mi Allah-u Teala Hazretleri buyurur ki evet bu tesbihat benim zatımadır, benim içindir, bana layıktır, kabul ettim. Bu beni efendim ilgilendiren bir cümle oluyor, kabul ettim. Ve izâ hellelti ey Ümmü Rafi sen la ilahe illallah dediğin zaman Allah Teala Hazretleri gene buyurur ki kâle hazâli evet la ilahe illallah sözü de bana aittir. Kabul ettim. Bu kulum bunu beni iyi bildiğini efendim bana doğru iman ettiğini gösterecek şekilde ifade ediyor. Tamam. Bu da benim şanımdandır. Benim sıfatımdır. Kabul ettim. Sonra ve izâ hamitti kâle hazâli elhamdülillah dediği zaman da dediğin zaman da diye karşısındaki hatuncağıza söylüyor Peygamber Efendimiz. Evet bu da benim şanıma uygundur. Bu cümle de bana aittir. Bu cümlede benim sıfatıma, şanıma yakışan cümledir. Bunu da kabul ettim der. Ve sonunda izestagfelti ya Rabbi estağfirullah beni affı mağfiret eyle dediğin zaman 10 defa o zaman da der ki ötekiler benimdi, benimdi, benimdi, benimdi o sözlerin hepsi. Şimdi bu senin demiş oluyor yani. Şimdi hep bana ait güzel cümleleri söyledin, söyledin ey kulum. Sonunda da affını, mağfiretini mi istiyorsun? Kad gafertülleki. Ben seni affı mağfiret eyledim hadi diye. Allah-u Teala Hazretleri affı mağfiret eder diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ne kadar kolay. Ne kadar kolay, ne kadar sade, ne kadar efendim mükafatı büyük bir şey. Ne yapacakmışız namaza kalktığımız zaman? 10 defa Subhanallah. 10 defa La ilahe illallah. 10 defa Elhamdülillah. 10 defa da Allahu Ekber. Ondan sonra beşincisi 10 defa da Estağfurullah diyecekmişiz. Çok kolay. Gayet basit. Neden böyle bu kadar basit şeylere Allahu Teala Hazretleri böyle büyük sevaplar veriyor? Büyük işler oluyor arkasından. Çünkü Allahu Teala Hazretleri bize rahmetini ihsan etmek için bahane arıyor. Bahane. Zaten birçok şeyi biz istemeden bize veriyor. Zaten bizim istemeyi bile bilmediğimiz zamanlardan, daha küçük bebek olduğumuz sıralardan lütfunu, ihsanını üzerimize, rahmetini saçmaya başlamış. Can vermiş, vücut vermiş, akıl vermiş, göz vermiş, kulak vermiş efendim. Sonra Müslüman bir anneden babadan bizler doğmuşuz, ne mutlu. Ondan sonra akıl etmişiz, efendim Müslümanlığı yaşamak nasip olmuş. Ondan sonra rızkımız her gün geliyor, hiç kesilmez. Dünyanın başka yerindeki insanlardan sanki biz çok mu üstünüz? Öyle olmadığı halde nice nice nimetler Rabbimiz verip duruyor. Efendim, demek ki zaten elde ettiğimiz şeylerin şimdiye kadar bize gelenlerin zaten biz bir şeyini yapmış değiliz ki. Zaten onlar bedavadan bize geldi. Hep fazl-ı ilahiden, efendim lütfu ilahiden geldi zaten. Bu da öyle. Bunu da söyleyiverdin mi Allah mağfirette ediveriyor insanı. Demek ki Allah-u Teala Hazretleri kulun yaptığı şeyleri bahane edip bol bol veriyor. Cömertçe veriyor. Çok fazla miktarda veriyor. Günahı işliyor, işliyor, işliyor, işliyor, işliyor kul. Ömür boyu günah işliyor. Sonra bir tevbe ediyor, bir estağfurullah diyor, hepsini siliyor Allah-u Teala Hazretleri. Kul günahkar olarak ölüyor, efendim 40 kişi cenazesine geliyor, soruyorlar ki nasıl biliriz bunu, nasıl bilirsiniz bunu? İyi biliriz. Allah-u Teala Hazretleri, ben o kulum hakkındaki bilgilerimin hepsini şöyle bir kenara koydum, sizin şehadetinizi kabul ediyorum. Rahmetine bahane arıyor Allah-u Teala Hazretleri. O bakımdan biz de hiç olmazsa tembellik etmeyelim de bahaneleri kaçırmayalım. Cenneti kazanmak son derece kolay. Cenneti kazanmak işten bile değil. Bir hadis-i şerifinde Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, annesi babası sağken cenneti kazanmayanların burnu yerde sürtsün. Kazanılmaz mı hiç? Biraz hizmet edersin, elini öpersin, ayağını öpersin, hizmet edebilirsin, kazanıverirsin cennete. Demek kolaymış kazanması. Yani muhterem kardeşlerim, bizim cenneti kazanamamamız çok büyük ahmaklıktan olur. Kazanamazsak. Cehenneme düşmek son derece büyük cahillikten olur. Çünkü Allah-u Teala Hazretlerinin rahmeti çok. Hatta o kadar rahmetiyle tecelli edecekmiş ki, ruzu mahşerde şeytan bile bir ara heveslenecekmiş. Dur bakalım, herkes affoluyor. Ben de mi affolacağım ne filan diye, o bile böyle bir heveslenme durumuna gelecekmiş. Rahmetinin çokluğunu gördüğü için. Şimdi biraz da şu sözlerin manaları üzerinde kısaca bir bilgi vereyim. Diyoruz ki, ilk ne diyecektik? Sübhanallah diyecektik. Namazda da diyoruz bunu, Sübhanallah diyoruz. Sübhanallah ne demek? Arapça iki tane kelime yan yana gelmiş, Sübhanallah. Allah'ı biliyoruz, Rabbimizin ismi. Sübhanallah ne demek? Sübhanallah ya Rabbi, sen her noksandan münezzehsin, efendim her türlü kemalata sahipsin, kusursuzsun demek yani. Eksiğin, kusurun, acizliğin efendim yok demek. Her sıfatın kemal derecesinde, her şeyin sonsuz güzel, her şeyin sonsuz mükemmel, her şeyin efendim sonsuz doğru, her şeyin sonsuz güçlü diye böyle Allah-u Teala Hazretlerinin kemalat ile muttasıf olduğunu idrak ve nevakıstan, nakisalardan efendim uzak olduğunu anlama demektir. Onun için kıymeti çok fazla. Çok fazla oluyor. Bir Sübhanallah demenin kıymeti son derece fazla oluyor. Yerleri gökleri dolduruyor sevabı. Bir Sübhanallah dedi mi? Çünkü Allah'ı tanımış oluyor insan. Allah'ı tanımış oluyor, Allah'ın şeyine uygun sözü söylemiş oluyor. Bu bakımdan bu Sübhanallah sözünü bundan sonra söylerken bu manayla söyleyelim. Yani sonsuz bir efendim takdir, sonsuz bir sonsuz bir efendim hayranlık, sonsuz bir beğenme, sonsuz bir efendim sevgi, sonsuz bir efendim onu tenzih duygusu içinde söylemeliyiz bu sözü. Bu sözü söylerken altında yatan manaları, manalar alemini, manalar deryasını idrak ederek söylemeliyiz. Bir Sübhanallah diyoruz, neler söylemiş oluyoruz? Ya Rabbi sen sonsuz kudretlisin, her şeyi bilirsin, her şeye gücün yeter, her şeyi çok güzel, eksiksiz, kusursuz yaratmışsın, dağların tepelerinden pınarlar çıkartır, akıtırsın. Efendim denizden suyu buharlaştırıp rüzgarlarla taşıttırıp efendim toprakları sularsın. Yerden bir tohumdan koca ağaçlar çıkartırsın. Efendim insanları bir küçücük efendim hücreden koca emsalsiz bir cihan gibi alemi asgar olarak yaratırsın. İnsanlara ne kudretler vermişsin. Et parçasına söz söylettiriyorsun. Et parçası görüyor, et parçası işitiyor, et parçası düşünüyor. Ondan sonra şu hafıza dediğimiz şey ne kadar mükemmel bir şey. Eskileri unutmuyorsun, yenileri düşünebiliyorsun. Şu akıl denilen nimet ne kadar büyük nimet. Ya Rabbi sen bunları nerelerden nasıl ne sonsuz kudretle tebarekallahu ahsenül halikin nasıl yaratmışsın ya Rabbi diye insan hayranlığından mest olur. etrafını dikkatle, ibretle ve ilimle, irfanla seyrederse insan, her şeyine hayran olur. Senin baktığın yerlerde nice nice ince incelikler var. Gördüğün olaylarda, cereyan eden hadiselerde nice hikmetler var. Yerlerin, göklerin ne kadar üstün bir nizamı var. İç alemin ne kadar üstün efendim bir düzeni var. İşte bunların hepsini birden derlemiş, toparlamış, efendim atomun içine büyük kudreti tıkıştırdığı gibi Allah-u Teala Hazretleri Sübhanallah sözünün içine tıkıştırmış. Sübhanallah dediğin zaman sonsuz bir hayranlık, sonsuz böyle Allah'ın böyle kusursuzluğu, mükemmelliği her şeyinin ve sonsuz efendim tenzih duygusuyla. Ya Rabbi şu kafirlerin, şu cahillerin, şu müşriklerin senin hakkında söyledikleri şeyler ne kadar eksik, ne kadar kusurlu. Sübhanallah. Sen bunların hepsinden münezzehsin. Sen yüceler yücesisin ya Rabbi demiş gibi oluyor insan. Sübhanallah dediği zaman. Onun için 10 tanesini söyledin mi? Yani atom neymiş? Gözle bile görünmeyecek bir şey. Bombasını patlattıkları zaman şehirleri uçuruyor havaya. Atom. Prensip ne? Atomun efendim yapısını bozuyorsun. Neyle bozuyorsun? Bu taraftan elektron bombardımanına tutuyorsun atomun çekirdeğini. Pata pata pata pata pata pata pata pata üstüne elektronlar çarpa çarpa çarpa çarpa. Çekirdek bir ayrıldığı zaman, patladığı zaman küçücük atomun çekirdeği öyle korkunç bir enerji ortaya çıkıyor ki o zincirleme reaksiyonun sonunda şehirler havaya uçuyor. Atmosfere bir mantar bulutu çıkıyor. 20 bin metre bilmem daha fazla etrafa mantar gibi dağılıyor. O zerreler zehirli her tarafa saçıldığı zaman aylarca, yıllarca efendim milletin başına bela oluyor. Küçücük bir atomdan mı oluyor bu? Evet, küçücük bir atomdan oluyor. Bu küçücük atomun içine bu enerjiyi kim sığıştırmış, tıkıştırmış? Sübhanallah. Allah. Her şeye gücü yeten Allah. İşte bir atomun içine böyle bir bombanın gücünü sıkıştıran Allah-u Teala Hazretleri şu Sübhanallah sözünün içine de kendisinin kemal sıfatlarının hepsini sıkıştırmış, yerleştirmiş. Bir Sübhanallah dedin mi, manasını anladın mı, içinde atomlar patlar insanın. İnsanın içinde atom bombaları patlamış gibi olur. O Sübhanallah öyle bir söz ama ah hocam, ah cahillik, ben şimdiye kadar hiç Sübhanallah derken böyle şeyleri düşünmedim der insan. Kaç defa Sübhanallah dedik, kaç defa secdeye vardık, o secdenin manasını anlamamışız demek. Kainatın sahibinin, yaratıcısının, mutasarrıfının önünde eğiliyoruz, alnımızı yere koyuyoruz. Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhane Rabbiyel Ala, Sübhane Rabbiyel Ala diyoruz. Meğer neler diyormuş dilimiz de ağzımızın dediğinden kulağımız farkında değilmiş yani. Bu kadar böyle güçlü, bu kadar kıymetli, bu kadar değerli, bu kadar doğru bir söz bu. Sübhanallah sözü. Ondan sonra La İlahe illallah diyoruz. Çünkü Allah-u Teala Hazretleri şerik, nazir, ortak kabul etmiyor. Her şeyi affediyor. Kulları edepsizlik yapıyor, affediyor. Hırsızlık yapıyor, affediyor. Zina ediyor, affediyor. Efendim zulmediyor, affediyor. Şunu yapıyor, affediyor. Bunu yapıyor, affediyor. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ شَيْئًا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Bunların hepsini affediyor, affediyor, affediyor, affediyor da kendisine şerik koşulmasını, müşriklik yapılmasını affetmiyor. Allah'ı tam bilecek kul. Tam bilmek zorunda. Bu kadar nimetleri veren Rabbim Allah-u Teala Hazretleri'dir. Başka ortağı, neziri, naziri, şeriki, veziri, müşiri yok. Kendisi tektir. La ilahe illallah. Allah'tan gayrı ilah yok. Peki bu insanların yaptıkları korkunç büyük bir cehalet. Son derece büyük bir küstahlık. Allah yaratmış, Allah yaşatıyor, Allah rızıklandırıyor, Allah'tan gayriyat yapıyor. Hem de taptığı bir şeye benzesin. Bari bir şeye benzesin. Eliyle yaptığı taşa, heykele, puta, ağaca veyahut Allah'ın yarattığı aya, güneşe, yıldıza tapıyor. Yani akıl alır mı, mantık alır mı? Bu insanlar nasıl olmuş da bu kadar sapıtmışlar? Nasıl olmuş da bu kadar şaşırmışlar? İşin başlangıcı doğruyken, Hazreti Adem insanların babası ve peygamberlerin ilki iken, bu kainattaki hayatın mayası iman üzerine kurulmuşken, bu insanlar nasıl oluyor da bu kadar sapıtıyor? Bu insanlardan insanın sıdkı sıyrılıyor. Bu insanoğullarında iş yok. bu insanoğulları nankör, bu insanoğulları cahil, Allah bizi cehaletten kurtarsın, nankörlükten kurtarsın, efendim gafletten uyarsın, zulümattan nuruna, nuruna kavuştursun. İnnehu kâne zalûmen cehûlâ. Şu insanoğlu ne kadar çok zalimdir, ne kadar çok cahildir. Sonsuz cahil, sonsuz efendim zalim. Ondan dolayı eliyle yapıyor, yapıyor putu, süslüyor, boyuyor, karşıya oturtuyor, geçiyor, tapınıyor. Şeytana tapıyor. Yezidiler varmış bizim memlekette, Güneydoğu Anadolu'da. Şeytana tapıyorlarmış. Yezidiler denilen bir kavim, bir topluluk, efendim bir grup şeytana tapıyorlarmış. Niye tapıyorlarmış? Allah'tan bize zarar gelmez, şeytana tapalım da onun zararından kurtulalım diye tapıyorlarmış. Mantığa bak. Kafaya bak. Hindistan'dakiler öküze tapıyorlar. Be adam, aklını toplasana, senin hududunun öbür tarafında şu öküzcükleri, inekçikleri nasıl kesip pişirip yiyorlar? Yani tapılacak bir şey olsaydı kendisine o işi yaptırır mıydı? Kafa çalışmıyor. 20. yüzyılda hani tarihte olsa, ilim yok, irfan yok, mantık yok, matematik yok, fizik yok, kimya yok, efendim, tecrübe yok. İslam diyelim ki ulaşmamış bir insana, hadi diyelim ki kendi aklıyla yamuk düşündü. Peki İslam varken, ilim varken, mantık varken, matematik varken, fizik varken, kimya varken, biyoloji varken, zooloji varken, hayvanat ilmi varken, bu öküzün öteki hayvanlardan farkı ne? Niye ona tapıyorsun? Köpek de dört ayaklı, öküz de dört ayaklı. Koyun da dört ayaklı, o da dört ayaklı. Yani birazcık şeklinin büyüklüğü, küçüklüğü, lamalar var, develer var, atlar var. Yani sen niye gidip bula bula öküze tapınmayı buldun? Akıl yok, mantık yok. Hatta öyle saçma insanlar ki, öyle saçma insanlar ki, hiç olmayacak, burada söyleyemeyeceğim şeylere tapıyorlar. Onları ayıplıyoruz da muhterem kardeşlerim. Hepimiz gülüyoruz. Çünkü burada Müslümanız, İslam terbiyesi almışız. Ama orada bayağı inanıyorlar adamlar. Yani sen burada İslam terbiyesi almışsın bir şey değil de, orada adamlar bayağı inanıyor. Hindistan'da Müslümanlarla kavga ediyorlar. Siz niye inekleri kesiyorsunuz diye. Arbede çıkıyor. Savaş çıkıyor aralarında. Birbirlerini efendim öldürmecesine mücadeleler oluyor. Bunların hepsini geçelim. Bize faydası olacak. Efendim söze gelelim. Muhterem kardeşlerim, biz de aslında tapınmak nedir diye şöyle bir düşünecek olursak, biz de yani 20. yüzyılın Türkiye'sindeki veyahut Irak'ındaki, Suriye'sindeki, Suudi Arabistan'ındaki, efendim Mısır'ındaki, Cezayir'indeki Müslümanlar da farkına varmadan başka şeylere adeta tapıyoruz. Nefsimize tapıyoruz, şeytana tapıyoruz, paraya tapıyoruz, mevkiye, makama tapıyoruz, kadına, içkiye, kumara tapıyoruz, vazgeçemiyoruz. Onların peşinden gidiyoruz. Onların efendim dediğini yapıyoruz. Şeytanın, nefsin dediğini yapıyoruz. Birçok kimse böyle yapıyor. Onun için Allah bizi la ilahe illallah derken, la ilahe illallah derken, insanların yanlış olarak tapındığı her çeşit puttan, her çeşit efendim yanlış tapınma efendim malzemesinden bizi korusun, kurtarsın. Bir de nefsimize tapınmaktan, dünyaya tapınmaktan, efendim şeytana tapınmaktan, paraya tapınmaktan, maddeye tapınmaktan, efendim mevkiye, makama tapınmaktan, yani böyle manevi tapınmalardan da korusun. Çünkü hakiki tevhid öyle olur. Ancak sana ibadet ederiz, ancak senden yardım isteriz deyip de insan ondan sonra da o sözüne uygun olmayan yalan yanlış şeylere bağlanır, onların peşinde koşar, onların sözünü dinlerse o da bir çeşit tapınma olur. Kur'an-ı Kerim'de öyle buyuruluyor. اَفَرَاَيْتَ مَنِتَّخَذَ اِلَٰهَهُ هَوَاهُ. Görmedin mi efendim hevai nefsini kendisine put edineni diyor Allah-u Teala Hazretleri. Sonra la ta'budu şeytan. Şeytana tapınmayın diye emir var Kur'an-ı Kerim'de. Demek ki insanlar şeytana tapıyorlarmış. Şeytanın peşinde koşuyorlarmış, emrini tutuyorlarmış. O bakımdan Allah bizi şirkin, müşrikliğin her çeşidinden korusun. Görüneninden, görünmezinden, aşikaresinden, gizlisinden, büyüğünden, küçüğünden, hafisinden, celisinden bizi korusun. Mesela riya da, riya, gösteriş için ahiret ameli yapmak. O da bir çeşit şirk. Neden? Falanca adam görsün diye yapıyorsun ibadeti. Allah rızası için yapmıyorsun ki. Başkasına beğendirmek için yapıyorsun kendini. İşte o da şirk. O riyadan da Allah bizi kurtarsın. İşte onları bilmediği için insanlar, şimdi 20. yüzyılda Müslümanlar bir sürü saçma sapan işler yapıyorlar. Allah-u Teala Hazretleri La ilahe illallah derken efendim bütün bu tapılmaya, efendim insanın gönlünü çelmeye yönelik olan her şeyden kurtulmayı Rabbimiz bize nasip eylesin. Ancak kendisine ibadet etmeyi, ancak kendisinden yardım istemeyi öğretsin. Kendisine tevekkül etmemizi sağlasın. Efendim bir nefes alınca verinceye kadar masivaya efendim meyletmekten bizi korusun. Demek ki Sübhanallah'ın manası buymuş, La ilahe illallah'ın manası buymuş. Geldik efendim elhamdülillah demeye. Elhamdülillah demenin de manası kolay kolay izah edilecek gibi bir şey değildir. Küçük bir cümledir. Yani elhamdülillah övmek sana olsun, övmek senindir filan gibi bir manaya geliyor ama hamd tam övmek değil ki, övmekten başka bir şey. Tam medih değil ki, tam sena değil ki. Senayı ihtiva ediyor, medihi ihtiva ediyor, şükrü ihtiva ediyor, efendim hayranlığı ihtiva ediyor, her şeyi ihtiva eden bir şey, bir duyguyla söyleniyor. Elhamdülillah dediğin zaman, Ya Rabbi, hamd, sana hamd olsun veyahut hamd senindir, hamd senindir demiş oluyoruz. Şey yaptığımız zaman, efendim Allah-u Teala Hazretlerinin bize olan nimetlerini düşündüğümüz zaman efendim bu cümleyi kullanıyoruz. Bizim kitabımız, Kur'an-ı Kerim'imiz Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlıyor. İlk önce onun ne manaya geldiğini öğrenmek lazım. Mübarek şeyin Elmalı Hamdi Yazır hocamızın efendim tefsirini açıyorsunuz. Şu Elhamdülillah'ın manasını hadi bir okuyun bakalım. Allah sayfalarla anlatıyor mübarek. Ne derin manalar, ne ince konular işliyor da bakıyorsun ki Kur'an-ı Kerim tercüme olmazmış hakikaten. Gerçekten tercüme olmazmış. Ne desen olmuyor. Hiçbir Türkçe kelimenin içine, başka kelimenin içine mana sığmıyor. Çatır çatır patlatıp atıyor. Sığmıyor. Engin bir manası var, derin bir manası var. O bakımdan Elhamdülillah'ın tercümesi ne? Tercümesi yok Elhamdülillah. Hamd Allah'ındır demek. Allah'ındır desen de yetmiyor. Hem Allah'ındır hem de Allah'a olsun manasına geliyor. Yani dua cümlesi de olur, ihbar cümlesi de olur. Oradan da bir türlü tutturamıyorsun. İşte öyle. Ama insan bu Elhamdülillah'ı ne zaman söyler? Allah'ın nimetlerini, büyüklüğünü, efendim kendisini besleyip büyüttüğünü, kainatı yönettiğini, her türlü kudrete sahip olduğunu ve kendisine efendim lütfuyla muamele ettiğini düşününce söyler ve her hale, her duruma elhamdülillah der. Elhamdülillahi ala külli halin ve fi külli heynin. Her zamanda, her hal üzere Ya Rabbi hamd senindir. Hamd sana olsun. Allah-u Teala Hazretlerine hamd etmenin, methetmenin, onu sena eylemenin şu kulların yapacağı bir şey olmadığını herkes anlamalı. Nasıl methedeyim, neresinden tutturayım, ne kadar yönünü söyleyebilirim aciz dilimle. La uhsi senaen aleyk. Ya Rabbi ben sana methü senalarımı sayıp bitiremem ki keyfe ve küllü senain yeudu ileyk. Her methü sena sana gider. Her şey senin olduğu için her methü sena sana gider. Kelebeğin kanadının nakışları, efendim çiçeğin kokusu, efendim çayırların, çimenlerin güzelliği, dağların, ovaların manzaraları, efendim denizlerin enginliği, göklerin dipsizliği, yıldızların parıltısı, her şey, her şeyin methi, sevilmesi, güzelliği hepsi Allah'a gidiyor. Onun için elhamdülillahi rabbil alemin ala külli halin ve fi küllihin. Her halde, her zamanda, her durum üzerine hamdü sena senindir ya Rabbi deriz. Bu da böyle bir kelime. İzahı mümkün değil. İzahını bitirmek mümkün değil. Ondan sonra ve tekbir geliyor. Kebbirihi aşkar dediğine göre. Yani ya Rabbi sen Allahu Ekber'sin. Yani en büyük, en büyüksün. Bu Ekber ismi taftil sigası Arapçada böyle mutlak olarak kullanıldığı zaman mukayese edilmeyecek kadar, hiçbir varlıkla mukayesesi mümkün olmayan bir tarzda büyüksün demek. Onun için bir ara tercüme etmişler, Allahu Ekber'in karşılığında Tanrı uludur demişler. Tanrı uludur'un Arapça karşılığı Allahu Azim'un cümlesidir. Tanrı uludur. Bu kadar. Allahu Ekber demek, yani ya Rabbi sen hiçbir varlıkla mukayese edilemeyecek derecede büyüklerin büyüklerin büyüğüsün demek. Onun için onun da Türkçe'de öyle uludur sözüyle filan ifade edilmesi mümkün değil. O cümlenin kalıbı içine, o kelimenin içine sığması mümkün değil. Yalnız ben şöyle anlatmayı birkaç defa böyle kendim düşündüm de kardeşlerime böyle nakletmeyi uygun gördüm. Şimdi şu kainatın ebadını bir düşünsün insanoğlu. Göklerin derinliği ne kadar? Kaç karış? Kaç metre? Kaç kilometre? Böyle metreyle, kilometreyle bulunacak gibi değil dibi. Işık yılıyla ölçülüyor. Yani bu ışık saniyede 300 bin kilometre hızla gidiyor. Bir dediğin zaman bakıyorsun ışık nereye gitmiş? 300 bin kilometre gidiyor. Şimdi bu bir saniyede bu kadar gidiyor. Bir dakikada bunun 60 misli gider. Bir saatte bunun 60 kere 60 3600 misli gider. Efendim bir saatte 24 çarpı 3600 kadar gider. Efendim bir yılda efendim 360 çarpı 24 çarpı efendim bilmem ne çarpı 3600. Yani bu rakamlar bir yıllık seyahati bu ışığın. Cuv diye fezada böyle harekete geçtiği zaman bir yıl aldığı mesafeyi bizim rakamlar yetmez artık. Defterimizin böyle sıfırlarını koyduğumuz zaman rakamın şeyine kenarına geliriz, kenarından küt aşağı düşeriz. Mümkün değil. Bilmem kaç milyon ışık yılı mesafeden bize yıldızdan ışık geliyormuş. Bilmem 5 milyon seneden beri geliyormuş. Esrarengiz bir kainat. Peki 5 milyon yıl önce oradan yıldızdan ışık yola çıkmış, ha babam de babam yürümüş gelmiş cıv cıv böyle şey yaparak fezadan 5 milyon sene seyahat etmiş, bizim gözümüze ulaşmış. Oh geldim geleceğim yere demiş ama o buraya gelmiş ama 5 milyon seneki hali gelmiş bize. Peki şimdi o ne, orada ne var? Onu 5 milyon sene sonrakilere sor. Ben bilemem ki, ben ancak 5 milyon sene önce gelen ışıktan oradaki parıltıyı gördüm. Şimdi o mahalde ne olduğunu hiç bilemem. Daha evvellerden başka, daha ileride başka şeyler vardı da onların da ışıkları bana doğru geliyor idi de henüz gelmediyse onu da göremem. Demek ki bu kainatın dibini ilim ve mantık bakımından efendim aletle, edevatla ölçmek, görmek filan mümkün değil. Dipsiz bir kainat. Peki gel bakalım. Kainat bu kadar dipsiz, uçsuz, bucaksız, muhteşem efendim ve senin aklının, idrakinin kavrayamayacağı kadar geniş. Rabbimizin mülkü neresi? Bunun hangi parseli? Şurası Rabbimizin de öbür tarafı başkasının mı? Her tarafı Allah-u Teala Hazretlerinin. Allah-u Teala Hazretlerinin mülkü bu kadar geniş olursa efendim her yerde hazır ve nazır olan Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretlerinin azametini sen mülkünü düşünerek anla. İşte Allahu Ekber dediğin zaman, Allahu Ekber dediğin zaman gözünde yıldızlar çakmalı insan. Yıldızlar, fezalar, lacivert, derin, engin boşluklar, işte Allahu Ekber. Allahu Ekber'i insan ancak o zaman anlayabilir. Demek ki bu sözleri bu idrak ile söylemeye çalışalım diye ben biraz böyle dilimin döndüğünce size kardeşlerim bu sözlerin azametini, manasını anlatmaya çalıştım. Bunları böyle onar onar söyleyin namaza kalktığınız zaman gayet kolay. 10 tane parmağınız var. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah, bitti, tamam. Ondan sonra ilk başta Subhanallah, Subhanallah, ondan sonra elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah, ondan sonra efendim la ilahe illallah, la ilahe illallah, ondan sonra hangisini yapsan fark etmez diyor bir başka hadis-i şerifinde. Hangisiyle başlasan fark etmez diyor. Ama buradaki sırası Subhanallah bir. La ilahe illallah ikinci sırada bu hadis-i şerifte. Elhamdülillah üçüncü sırada. Allahu Ekber dördüncü sırada. Beşinci sırada da senin keyfine uygun, benim keyfime uygun olan Estağfirullah sözü. Ya Rabbi senden benim suçlarımı bağışlamanı dilerim demek. Estağfirullah. Yaptığımız suçlarımızı biliyoruz, kabahatimizi biliyoruz. Ne yapalım? Nefsimiz var, cehaletimiz var, zalimliğimiz var, cahilliğimiz var. Efendim, ömrümüzü yolunca geçiremedik. Ben pişman olmayan hiçbir insan görmedim. Belli bir yaşa gelmiş, geçtiğin ömründen memnun musun? Ne mümkün memnun olmak? Ah, keşke gençlik geri gelse de Rabbime şu andaki idrakime göre güzel kulluk etsem. Gerçi öyle güzel kulluk etmeye niyetli, küçüklüğünden beri Rabbine efendim güzel ibadet etmeye alışkın insanlar da gelmiş geçmiş ama bizim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile diyor ki Sübhaneke ma abednake hakka ibadetike ya mabud. Ya Rabbi seni tesbih ve tenzih ederiz, sana layık ibadeti yapamadık diyor. Ona layık ibadeti yapmamız mümkün değil. Ben fakir, fakiri pür taksir, efendim biçare, bikes, bir sermaye, eli boş bir kul. Ben ona layık ameli nasıl yaparım? Mümkün değil. Onun için zaten layık ameli yapamadığımız gibi layık olmayan bir sürü günahı da yapmışız. Ne yapacağız? Mahvolduk. Mahvoldun demiyor Peygamber Efendimiz. Bunları böyle böyle söyler de ondan sonra ya Rabbi ben edepsizliğimi, kusurumu, hatamı bildim, anladım. Mahcubum, üzüntüdeyim. Beni affet, mağfiret eyle ya Rabbi deyince Allah-u Teala Hazretleri peki mağfiret ettim der diyor. Lütfunun, kereminin çokluğundan. Onun için ey Allah'ın efendim yolunda yürüyememiş olan asi, mücrim, günahkar kulları Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Senin günahın ne kadar büyük olursa olsun Allah'ın mağfireti ondan da büyüktür. Yeter ki sen doğru yola gel, bundan sonraki ömründe rızayı bariye uygun yaşamaya çalış, geçmiş günahların hepsini Rabbimiz siler. İşte bir namaza kalktığın zaman bunları böyle söylersin, söylersin, söylersin, defterin tertemiz olur gider. Bu fırsatları kaçırmayalım, not edin, bundan sonra böyle yapın. Üçüncü hadisi şerif, ya Ümme Seleme. İnnehu leyse ademiyyin illa ve kalbuhu beyne isba'ayni min esabi illahi femen şa'e akame ve men şa'e ezaga. Ümmü Seleme radıyallahu anhaya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki ya Ümmü Seleme, ey Seleme'nin anası, hiçbir insanoğlundan hiçbir fert yoktur ki, hiçbir Allah'ın ademizade efendim Ademoğlu kulu yoktur ki onun efendim gönlü Allahu Teala Hazretlerinin iki parmaklarından iki parmağı arasında olmasın. Yani iki parmağın arasında, yani senin iki parmağının arasında şöyle bir efendim küçük bir şey olsa, bir kalem olsa, bir şey olsa nasıl çevirirsin istediğin gibi, teşbih, benzetme yoluyla Allahu Teala Hazretleri kullar anlasın diye onların anlayacağı şekilde öyle efendim irat ettirmiş Peygamber Efendimiz, o tarzda anlatmış. Biz kulların anlayacağı bir ifade var Kur'an-ı Kerim'de. Hadis-i şeriflerde de Peygamber Efendimizin bize Allahu Teala Hazretlerini anlatırken söylediği şeyler gene bizim aklımızın alacağı bir tarzda. Bir keresinde esirler geldi. Esirlerin içinden bir kadın Koştu, öteki gruptaki bir çocuğu kucakladı, öptü, bağrına bastı, ah yavrum dedi, sevdi filan. Tabii herkes seyrediyor. Demek ki yolculukta ayrı düşmüşler, evlatla ana. Orada sarılıyor, bir daha bırakmamak istiyor. Sevgiyle bağrına basmıyor. Kadın da esir, çocuk da esir. Demek ki Müslümanlarla harp etmiş, Müslümanları asmış, kesmiş, bir kabileyle bir savaş yapılmış, oradan getirilmiş demek ki esirler. Şimdi sımsıkı sarılıyor. Peygamber Efendimiz diyor ki, ya sahabem, ey benim ashabım, ne dersiniz, bu kadın bu sevip öpüp koklayıp bağrına bastığı bu çocuğu ateşe atar mı? Atmaz ya Resulallah. Nasıl seviyor? Yavrusunu atar mı? Hangi anne yavrusunu ateşe atar? Yakar mı? Yakmaz. Allah-u Teala Hazretleri bu kadının yavrusuna olan şefkatinden, merhametinden daha fazla merhametli olarak kullanma, şefkatli ve merhametlidir diyor. Öyle anlayabiliriz. Başka türlü anlayamayız. Anlamamız eksik olduğundan. Sonra bir başka hadis-i şerifinde, yani nasıl anlattığını kullara Allah-u Teala Hazretlerinin efendim muamelesini nasıl anlattığını söylemek bakımından diyor ki, adamın birisi çöle gitse, hayvanla bindi devesine, tulumuna suyu doldurdu, torbasına yiyecekleri doldurdu, uçsuz bucaksız çeşmesiz efendim yeşilliksiz efendim kum çöllerinde bir yerden bir yere gidecek. Susadığı zaman tulumundan su içecek, acıktığı zaman torbasından yiyecek alacak, avuçlayacak, yiyecek. Artık buğday kavurması mıdır, çekirge kurusu mudur, nesi varsa oradan, ekmek parçası mıdır, onu yiyecek. Efendim, bir tap düşmeden varacağı yere varacak. Gündüzleri sıcaktan bir yere saklanacak, geceleri efendim seyahat edecek, varacak. Şimdi bu adam giderken diyor çölde, Suudi Arabistan'ın sıcağını hacca gidenler bilir. Biraz fazla baba yiğitlik, kabadayılık yapıp da insan gezdi mi, güneş bir çarpar, insan kendisini hastanede bulur, buzların arasına yatırırlar. Eğer kurtulursa kurtulur, kurtulamazsa güneş çarpmasından ölür gider. Öyle şiddetli güneş. Ayağını basamazsın. Kumun üstüne böyle terlikten ayağını çıkart, bas, ayağının altı cayır cayır yanar. Sıcak. Suudi Arabistan'ın hali bu. Şimdi bu sıcakta giderken bir şeyli bedevi efendim hayvanı kaçsa, insanın ihtiyacı oluyor ya, hatta binmekten bile yorulur insan, apışları acır, ayakları acır, biraz da yürüyeyim der veya ihtiyacı olur, indi, ağaç yok ki hayvanı bağlasın, hayvan pır kaçtı gitti, peşinden koştu, yetişemedi, aradı bulamadı, sonsuz sayısız kum tepeleri, bir çıkış bir iniş, bir çıkış bir iniş, nereden bulacak bu hayvanı? Hayvan gitti. Hayvanın gittiğine yanmayacak, su da gitti, yiyecek de gitti, tepesinde de güneş, yürüdü yürüdü bir tat düştü, ölecek hale geldi. Öldürür yani, birazcık birazcık yürüdü mü ölür insan. Sonunda tam bunun böyle bitap hale geldiği sırada yakınına geldi. O da bir seyirtti, yakaladı hayvanı, tuttu. Ya Rabbi sana çok şükür der değil mi? Yani ölümden kurtulduğu için, ya Rabbi ben senin asi kulunum, sen benim rahmeti çok Rabbimsin filan diye böyle teşekkür etmeye, şükretmeye filan çalışır değil mi? Ha diyor Peygamber Efendimiz, o şaşkınlıktan, o sevinçten aklı dili dolanıp da ya Rabbi sen benim kulumsun, ben senin Rabbinim diye böyle sevincinden ne yapacağını şaşırır da öyle şey yapar ya diyor, sevinir ya diyor. Hatta o şaşırmasını bile anlatıyor ki şeyin, duygunun kuvveti belli olsun diye. İşte diyor, bir kul eğri yoldan doğru yola girip de Rabbinin sevdiği bir insan olma durumuna geçince Allah bundan daha çok sevinir diyor. Yani Allah'ın kulunun hidayet bulmasından, doğru yola gelmesinden, iyi bir insan olmaya heves etmesinden, eğri yolu bırakıp, şeytanın yolunu bırakıp da doğru yola gelmesinden ne kadar hoşnut ve razı olduğunu böyle anlatıyor. Halbuki Allah-u Teala Hazretleri bizim gibi değil. Her şeye gücü yeter, ne isterse onu yapar. Duyguları da bizim gibi değil ama Resulullah Efendimiz efendim bizlerden anlayabileceğimiz şekilde misaller vererek şey yapmış. Kur'an-ı Kerim'de de bu var. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki, ya eyyühellezine amenin, ey iman edenler, hel edüllüküm ala ticaretin, tünciküm min azabin elim. Sizi feci, elim, fena, kötü bir azaptan kurtaracak bir alışveriş size tavsiye edeyim mi? Bir alışveriş ki fena, feci, kötü, elim bir azaba uğrayacakken uğramayacaksınız, kurtulacaksınız. Bir pazarlık, bir ticaret. Bunu size kılavuzlayayım mı, anlatayım mı diye soruyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala bize hitap ederek soruyor. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, hel edüllüküm ala ticaretin tünciküm min azabin elim. Sizi elim bir azaptan kurtaracak bir ticarete sizi delalet eyleyeyim mi? Tabii biz ne deriz böyle bir soruya? Elbette buyur ya Rabbi, delalet et, göster. Tüminune billahi ve resulihi. Allah'a ve Resulullah'a inanırsınız ve tücahidune fî sebilillahi bi emvalikum ve enfusikum. Allah yolunda malınızla, mallarınızla, canlarınızla cihad edersiniz. Zâlikum hayrulleküm in kuntum ta'lemûn. Bu sizin için ah bir bilseniz çok daha hayırlıdır. Yağfirleküm zünûleküm. Böyle yaparsanız Allah günahlarınızı mağfiret eder. Ve yudhilküm cennâtin tecrimin tahtiyel enhar ve mesâkine tayyibeten fî cennâti adn. Altından, alt yanlarından şırıl şırıl ırmakların aktığı meskenlere sizi şey yapar ve adin cennetlerinde güzel köşkler size ihsan eder diye bildiriyor. Şimdi burada neye benzeterek anlattığı işi Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'inde bizim dünyada yaptığımız ticarete benzeterek anlattı. Size bir ticaret tavsiye edeyim mi diyor. Ne alacağız, ne vereceğiz? Can ve mal vereceğiz, cenneti alacağız. Bir ticaret tavsiye ediyor. Yani tüccar Arap kavmine efendim anlatma şekli bu. Yunus Emre'nin de ne kadar güzel bizim köylülere İslamiyet'i anlatması, tasavvufu anlatması. Gider bostan dolabının başına, bostan dolabı böyle dönüyor, gıcır gıcır gıcır gıcır dönüyor. Efendim kepçeler suya dalıp çıkıyor. Efendim öbür taraftan boşalıyor. Bostan sulanıyor. Diyor ki, dolap niçin inilersin? Dolaba soruyor. Niye böyle gıcır gıcır iniliyorsun? Ah vah der gibi böyle o gıcırladıkça. Niye böyle inilersin? E derdim vardır inilerim diyor. Dolap öyle demiyor ama Yunus Emre öyle demiş gibi. Öyle anlatacak. Sonra soruyor. Sordum sarı çiçeğe. Neden benzin sarıdır? Sarı çiçek söyle bakayım niye böyle sarardın soldun? Niye benzin sarı? Allah ondan yaratmış öyle. Öyle demiyor. Ölüm var diyor çiçek. Ölüm bize doğrudur da ondan bir gün gelecek öleceğim de ondan sarardım diyor. Çiçek ondan sararmadı aslında ama bize çiçeklerle konuşarak, dolaplarla konuşarak efendim İslami gerçekleri anlatmaya çalışıyor. Efendim aşkın şarabından içem efendim masivadan geçen filan diye böyle şiirler şey yaparsınız, duyarsınız. Allah Allah. Şaraptan bahsediyor. Kim bahsediyor? Büyük meşayihten efendim Mevlana Celaleddin Rumi, Eşrefoğlu efendim İznikli veyahut İsmail Hakkı Bursevi veyahut İbrahim Hakkı Erzurumi. Ya bu adamlar içki içmez. Allah'ın haramlarını yemezler. Niye bu şaraptan filan bahsediyor? Bu şu demektir. Ey bizim çevremizde olup da yaşayıp da Allah'ın emirlerine asi olup da zevki safayı meyhanede arayanlar. Ey içki içip de keyif bulacağım sananlar. Bırakın onları. Bak burada bir Allah yolunda yürümenin bir şeyi var. Zevki sefası var. Onu tadın demek. Yani çevrenin şartlarına göre efendim anlatım tarzı bu. İşte Kur'an-ı Kerim'de öyle buyurulduğu için Allah-u Teala Hazretleri o usulü öğrettiği için Peygamber Efendimiz öylece bize dinimizi anlattığından büyüklerimiz de o tarzda hareket etmişler. Demek ki efendim Allah-u Teala Hazretlerinin iki parmağı arasındaymış Müslümanın gönlü. Allah-u Teala Hazretlerinin parmağı var mı? Şekli nasıl? Boyu nasıl? Ucunda tırnak var mı? Yok mu? Şimdi bunlar hiç bizim söz söyleyeceğimiz bir şey değil. Çünkü Allah-u Teala Hazretlerinin zatını bilmek mümkün değil. Bilemeyiz. Mümkün değil. Ancak Allah-u Teala Hazretleri biz anlayalım diye Resulullah Efendimiz böyle buyurmuş. Nasıl parmağına bir şey alırsın fıldır fıldır döndürebilirsin iki parmağın arasında. Mümin kulun da, mümin kafir, herkesin gönlü Allah'ın iki parmağı arasındadır. Nasıl isterse o tarafa çevirir. Hayra döndürür, şerre döndürür. Yani elektrik düğmesi gibi diyelim. Biz elektrik düğmesini alıyoruz, çat bir çeviriyoruz, ışık yanıyor. Çat bir çeviriyoruz, sönüyor gibi yani. Allah-u Teala Hazretleri de ey Ümmü Seleme, efendim müminin veya insanoğlunun, Ademoğlunun kalbi iki parmağı arasındadır. Allah'ın parmaklarından iki parmak arasındadır. İstediğini فَمَنْ شَاءَ اَقَامَ doğrultur وَمَنْ شَاءَ اَزَاقَ dilediğini saptırır. İstediğini doğrultur, istediğini saptırır. Yani bu ne demektir? Kuvvet, kudret, hidayet hep Allah'tan demektir. Onun için biz ne yapacağız? Allah'a boyun bükeceğiz, Allah'a yalvaracağız, Allah'a yakaracağız, Allah'tan isteyeceğiz. Gayrıdan faide yok. Allah'a tevekkül etmesini, Allah'tan istemesini öğreneceğiz. İstersen gayrıdan iste. İstersen iste. Ama olmaz. Hiçbir şey elde edemezsin. Allah'tan gayriye bel bağlayanlar efendim himayesiz kalırlar. Mahrum kalırlar. Paraya güvenenler parasız kalır. Evlada güvenenler evladından hayır görmez. Efendim mevkisine makamına güvenenler mevkiden makamdan tepe taklak aşağı düşerler. Ne varmış? Ancak Allah-u Teala Hazretlerine iltica etmek, ona sığınmak, ondan istemek varmış. Gerisi hepsi lafı güzel. Hiçbir şey yaramaz. Mümin bu idraka erecek. Dördüncü hadisi şerif. Ya ümmel ala. Veyahut ya ümmel ula. Ebşiri fe inne fe inne maradal müslimi yezhebullahu bihi hatayahu kema tüzhibun naru hubsez zehebi vel fıbba. Bu da Ümmü Ala veya Ümmü Ula isimli efendim sahabiye hanımdan radıyallahu anha Ebu Davud tarafından rivayet edilmiş hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz o Ümmü Ula'ya efendim diyor ki ey Ümmü Ula, ey Ula'nın anası, müjdeler olsun sana. Çünkü eğer bir Müslümanın hastalığı sebebiyle Allah onun günahlarını, hatalarını siler götürür. Nasıl? Kema tüzhibun naru hubzes zehebi vel fıdda. Altının ve gümüşün içindeki pasları, efendim kirleri veyahut mineralindeki katıkları alıp götürdüğü gibi erittiği zaman hastalıkla Müslümanın günahlarını alır götürür diyor. Burada bir her çok hadis-i şeriflerde ifade edilmiş olan bir gerçek yine karşımıza gelmiş oluyor ki hastalık ve dert ve bela ve üzüntü ve sıkıntı eğer Müslüman bunu sabırla karşılarsa çok büyük mükafat getirir. Müslümana çok büyük mükafat getirir. O hastalandı bir insan. Ne olur? Hastalandığı zaman Allah-u Teala Hazretleri eski günahlarını siler. Yapmış olduğu ibadetleri yapamasa yapmış gibi sevap yazar. İnil dediği zaman tesbih yerine yazar ona. Ah ah dedikçe onu sanki şey yapıyormuş gibi yazar. Uykusunu ibadete yazar. Onun için yani hastalık istenmez ama hastalandığı zaman insana çok büyük mükafatlar gelir. Allah öyle dengeliyor. Sen sıhhatli dolaşıyorsun, ötekisi hasta. Sen bağlarda, bahçelerde, kırlarda sefa sürüyorsun. O efendim karanlık, perdeleri örtülü, izbe bir odada efendim inleyip duruyor. Ha, inleyip duruyor ama onun günahları gidiyor. Sen belki günaha giriyorsun. Sen gezerken efendim piknik yerinde kadına bakıyorsun, kıza bakıyorsun. Veyahut efendim namazı kaçırıyorsun. Gezeceğim, tozacağım diye. Veyahut şu keyfi, bu zevki yapacağım diye efendim haddinden fazla israf ediyorsun, efendim çok doyuruyorsun, Allah'ın sevmediği durumlar oluyor. Ötekisi orada durdukça sevap kazanıyor. Onun için ilahi noktayı nazardan, ahiret bakımından, sevap bakımından insanın başına gelenler şöyle ölçülecek olursa, sabretmek şartıyla insanın hastalığı kendisine manevi bakımdan daha karlıdır sıhhatinden. Sıhhatinde sorgu sual var, hastalığında sorgu sual yok. Sıhhatinde efendim günah ihtimali çok, hastalığında sevap kazanıyor. Efendim eski günahları bile siliniyor. İşte o hakikati ifade ederek Efendimiz buyurmuş ki, ey Ümmü Üla, sana müjdeler olsun. Demek ki hastalanan şahıs bu. Hastaymış demek ki. Onu ziyaret etmiş demek ki Peygamber Efendimiz. Diyor ki, sana müjde olsun, hastalanmışsın ama üzülme. Çünkü bir Müslümanın hastalığı sebebiyle Allah onun günahlarını siler, temizler. Ateşin, altının ve gümüşün efendim kirini pasını giderdiği gibi. Biliyorsunuz bu altın ve gümüş denilen şey eritilir potada. Eritildiği zaman içindeki katışıklıklardan ayrılır. Hatta biraz efendim okside filan bile olmuş olsa gümüş yeniden eritildiği zaman kuyumcuların bildiği bir şey düzelir. İşte onun gibi olur. Burada neye benzetiliyor? Müslümanın hastalık sebebiyle cayır cayır ateşlere yanıp da kıvranmasını sanki altının gümüşün efendim böyle potada yanmasına benzetiyor. Ne güzel bir benzetme. Müslüman demek ki altına gümüşe benziyor. Kıymetli çünkü. Efendim onun da günahları pasa filan benziyor. İşte nasıl altının gümüşün pası böyle potada eriyince geçerse o da öylece geçmiş oluyor. Ya Ümme Kays'in etereyne hazihil makberete yeb'asullahu minha seb'ine elfen yevmel kıyameti ala suretil kameri leyletel bedri yedhulunel cennete bigayri hisab ya'nil bakiya. Ümmü Kays radiyallahu anhadan Taberani rivayet etmiş. Buna diyor ki Peygamber Efendimiz bu sahabiyeye, sahabi hatuna radıyallahu anha, şu kabristanı görüyor musun? Bu gördüğün kabristandan Allahu Teala Hazretleri kıyamet gününde 70 bin insan bahsedecek, kaldıracak. Ala suretil kameri leyletel bedri, ayın 14'ünde ayın yüz suvarlığa pırıl pırıl parladığı şekliyle kabirden onlar öyle dolunay gibi kalkacaklar. Pırıl pırıl kalkacaklar ve yedhulûnel cennete bi gayri hisab, cennete hiç hesaba dahi uğratılmadan, sorgu sual olmadan dosdoğru cennete gidecekler dedi. Hangi kabristan için söyledi bunu? El-Bakî' kabristanı için söyledi. Bakî'ul Gargat veyahut kısaca El-Bakî' denilen Medine-i Münevvere'nin kabristanı için söyledi Peygamber Efendimiz. Bu Bakî' kabristanından Allahu Teala Hazretleri kıyamet kopup da insanlar kabirden kalkacakları zaman 70 bin kişiyi ayın 14'ü simasıyla pırıl pırıl nurlu olarak kaldıracak, bahsedecek ve doğrudan doğruya cennete gidecekler diye buyurmuş oluyor. Peygamber Efendimiz Bakî'yi çok ziyaret ederdi ve orada hakikaten onun cennetle müjdelenmiş sahabesinden, efendim akrabasından nice mübarek insanlar yatar. Hatta bir de bazı kitaplarda esrarlı bazı şeyler anlatırlar. Efendim hikayesi uzun ama birisine demişler ki, maneviyatı gözü biraz açık olan bir kimseye, bu gece Bakî'yi bir gözetle, kolla bakalım demişler. Efendim o da kollamış ki beyaz develerle tabutlar geliyor, dışarıdan bazı ölüleri Bakî'ye gömüyorlar, Bakî'den bazı ölüleri de o tabutlar alıyor götürüyor. Anlaşılmış ki Bakî kabristanına layık olan kamil müminleri Allahu Teala Hazretleri manevi bakımdan oraya naklediyor. Bakî kabristanına layık olmayan efendim o beldenin ahalisinden olup oraya gömüldüğü halde aslında oraya liyakati olmayanları da manevi bakımdan oradan sürüp çıkartıp atıyorlar diye kitaplar böyle yazar. Allahu alem bir sevap, nice tabi esrarengiz işler vardır. Birisi de bir mektup kağıt yazmış, diyor ki Tunus'taki Müslüman kardeşler muhakeme oluyorlardı. saat 10 haberlerine göre ilama mahkum oldular diyor. Sizin için El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim.